अच्छा उनसे आपको उनसे फिर बातचीत हुई कि नहीं विष्णु जी से फिर दोबारा? नहीं, मेरी वापस नहीं हुई बात, बात करनी है उनसे। मैं ये पिछले हफ्ते बहुत मेरा काम बहुत बिजी था, बहुत लेट तक मैं ऑफिस में था, तो इसलिए कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने उनके पिताजी का बायोडाटा भेजा है, तो मैं उनसे आज कॉल करके बात कर लूँगा। ठीक है, चलिए आगे क्या पूछना है भाई? हाँ, तो ये एक तो है ये तत्र अध्याय, तो मैं वैसे अभ्यास हाँ अभ्यास नंबर, ये जो रूल है हरि ही, एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट मैं जरा ये निकाल के बताती हूँ आपको। हाँ, ये जो अभ्यास 28 में ये जो विसर्जनीयस्य सह वो जो नियम है, तो ये बताता कि विसर्ग के बाद वर्ग का एक, वर्ग के एक दो या श स हो तो विसर्ग का स हो जाता है, श या चवर बाद में हो तो स को श हो जाता है। और ये उदाहरण दिया है रामः तिष्ठति रामस्तिष्ठति, और राम कहचित कश्चित रामः च रामश्च। तो मैंने क्या किया, ये जो लिखा है ना कि वर्ग के पहले दूसरे या श श स, तो मैंने पूरा लिख दिया, मतलब यू नो क ख च छ ट ठ त थ प फ श श स सभी को, और सबको रामः बालकः कृष्ण विसर्ग के सबके साथ जोड़ के मैंने देखा कि ये क्या होता है, इसका जो दोनों को जोड़े तो कैसा होता है। तो कुछ कुछ तो बहुत ही समझ में आता कि रामः पूर्वक कति, ये तो शायद ये बस दो शब्द ऐसे ही जोड़ रही हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ उसमें अर्थ है, जस्ट जोड़ने के लिए। तो रामः प्लस कति तो रामस कति होगा, क्योंकि ये वही कहता है ना कि विसर्ग को स हो जाता है, तो रामस कति। हाँ, यहाँ पर जैसे रामस, जैसे रामः कार्यम करो ले लीजिए, हाँ तो रामः है और कार्यम है, तो यहाँ पर जो है खर परे है ना, खर खर का मतलब हुआ विसर्जन, विसर्जन को सकार होता है खर परे रखते, खर का मतलब होता है कि ख फ छ ठ थ च ट त प क प छ ट स, तो मैंने वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण और स स स इन तीनों में से कोई वर्ण, तो वो परे हो तो इसको विसर्जन को क्या होता है सकार आदेश हो जाता है, तो ये रामः तो रामस कार्यम करोति, हाँ स हो जाएगा, तो स हो जाएगा। तो रामः खादत, रामः पूर्वक खादति, तो क्या वो रामस खादति होगा? रामः खादति, रामस खादति, ठीक है हाँ। और तो ये तो ठीक है, कृष्णः चलति कृष्णस चलति, कृष्णः छात्रः कृष्णस कृष्णस नहीं कृष्णस छात्रः, और तो देवः, और मुझे ट से कोई शब्द कुछ याद कुछ आया नहीं ध्यान में, तो समझे देवः और जैसे रामस टीकते टीकते, हाँ तो रामस रामस स होगा सकारा, रामस टीकते वो स हो जाएगा, नेक्स्ट से स को वहां पर मूर्धन्य स हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा, ओके। दूसरा फिर संधि लग जाएगा, जैसे यहां पर रामस जैसे स्तोसुनासु लग गया वहां पर स्तोनासु लग जाएगा। हाँ, तो मेरा बेसिक यही प्रश्न था कि कभी कभी ऐसे लगता है कि ये ऐसे संदर्भ में दो नियम हो सकते हैं, जैसे हरि ही पूर्वक तत्र, ये हरिस्तत्र होगा या हरिर तत्र होगा? हरिस्तत्र, हरिर तत्र नहीं हो, क्योंकि मैंने देखा कि हरिस्तत्र होगा, तो वो जो दूसरा वो जो है वो सस जुषो रूहु, उसमें वो स को रकारांत होता है, वो तो सस जुषो कहते हैं पदांत सकार और सजुषको रूह होता है, तो जैसे हरि पूर्वक अवदत तो हरिर अवदत होता है, क्योंकि वो स को र हो जाता है वहां पर, तो सस जुष रूह क्या है पहले समझिए, वो तो पदांत सकार को और सजुष के सकार को रूह करता है पद के अंत में, ओके तो वो तो जैसे हरि ही और अवदत है, हाँ तो अब हरि अवदत है तो यहाँ पर जो है सस शुरू से रूठा, सकारांत और बोले सकारांत पद मैंने पदांत सकार को रू आदेश हो गया हाँ, तो हरिर बन गया हाँ, हरिर हो गया ना जी हाँ, हरिर और आप आगे है अबदत है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो आप विसर्ग आदेश करेंगे खर बसा निर्विसर्जनीया तो या तो कहा है कि खर प्रत्यय परे हो तब रेप को विसर्जनीय आदेश होता है माने खर का मतलब हो गया वही वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण और ससा सव वर्ण हाँ। कोई वर्ण हो तो विसर्ग आदेश होता है हाँ। ना जी या माने खर परे हो तो विसर्जनीय आदेश होता है या अवसान तो यहाँ पर हरि और अबदत है हरिर और अबदत है तो यहाँ ना खर परे है ना अवसान है अवसान का मतलब है कि जिसके परे कोई वर्ण ना हो सबसे अंतिम जी सबसे अंतिम हाँ सबसे अंतिम तो यहाँ पर अबदत है ना जी सबसे अंतिम हरिर थोड़े ये विराम को बसाना इसलिए यहाँ पर रह का रह ही रह गया इसलिए हरिर अबदत हो गया अच्छा तो हरि पूर्वक तत्र हरिस्तत्र होगा हरिर हरिर तत्र नहीं होगा ओके ठीक है माने पहले विसर्ग हुआ ना जी और विसर्ग को विसर्ग स से स हो गया ओके ठीक है समझ गए हाँ तो ये विसर्जनीय स जो है ये अष्टाध्यायी में सूत्र निकाले विकल्प करता है या नित्य करता है देखिए लेके आ वो आचार्य जी मैंने ये जब तक वो लेके आती तो मैं मुझे वो ईमेल वो मैंने अनंत जी से बात की आप प्रथमावृत्ति शुरू करने वाले हैं कल से शुरू होने वाला है ना हाँ आज ही तो सोमवार है अच्छा इंडिया में सोमवार इंडिया का सोमवार ओह अच्छा अच्छा अच्छा ऐसा ओके इंडिया में पढ़ाएंगे ना अच्छा अच्छा अच्छा हाँ आप 9 से 10 जुड़ना चाहेंगे जुड़िएगा हाँ बस मेरा यह है कि अगर 5 दिन हफ्ते में होगा तो फिर मैं उसका रिवीजन कभी करूंगा मतलब क्या है आप करेंगे आप देखिए ना आप सुनिए तो पहले देखिए तो हाँ मैं एक वीक सुनता हूँ मतलब जुड़ता हूँ और देखता हूँ कैसे मेरा ये शेड्यूल में बैठता है तो मैं ऐसा समय है उस समय आप जुड़ सकते हैं आप कहीं पर भी रहेंगे तो उस समय तक तो आ ही जाएंगे हाँ वो है लेकिन मुझे उसकी वो जुड़ने का इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि लेकिन अगर जैसे रोज होता है तो वो पाठ होने के पहले थोड़ा रिवीजन करना पड़ता है ना कि पिछले पाठ में क्या सिखाया था ये वो मुझे पता नहीं वो मेरा हो पाएगा कि नहीं रोज ये और जो है कि मुख्य तो आपका 2 दिन जो पाठ होता है 3 दिन एक तो आपका अलग से पाठ होता है और 2 दिन जो पाठ होता है ना उसकी तैयारी तो करनी ही है और प्रथमावृत्ति जो है कि हम वहां पर पढ़ाएंगे और उसमें यदि आप सुनेंगे उसमें जो आपको समझ में आता है तो जो आप फिर पाठ पढ़ते हैं उसमें और अच्छा होगा अच्छा उसमें मैं आपसे परीक्षा नहीं लूंगा उसका हाँ वो जो 5 दिन का जो पाठ होगा उसमें परीक्षा नहीं लूंगा आपसे अच्छा आपको परीक्षा केवल 2 दिन वाले में लूंगा ठीक है क्योंकि तो वहां पर तो उन लोग उनको जो पढ़ा रहे हैं वो गुरुकुल में तो उस तरीके से पढ़ाएंगे गुरुकुल वाले की परीक्षा लेंगे गुरुकुल वाले की परेशानी क्या होता है उसमें कोई मतलब ये नहीं है ठीक है क्योंकि आप लोग जो है क्योंकि उन लोगों का गुरुकुल में तो गुरुकुल वाले को तो ये होता है कि पढ़ना ही केवल उद्देश्य आपका तो दूसरा भी काम है ना उसमें मतलब जो है परीक्षा नहीं दूंगा उसमें ठीक है हाँ क्या आप पूछ रही थी आप मतलब क्या निकाली आप परीक्षा विसर्जन से सर एक मैं क्या निकालती हूँ दिखाती हूँ आपके कौन सा आचार्य जी मैं अभी से ये जो अपने जो क्लास होते हैं ये हर हफ्ते के वो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैंने फाइंड किया कैसे इसको अपलोड करना तो वो मैं जैसे जैसे अपलोड करूँगा आपसे शेयर कर दूंगा फाइल बना करके जो है ना हाँ तो फाइल बना करके वेद श्रमी जैसे भी हो उसको करके उसको अपलोड करके उसको दे दीजिए लोग जो भी पढ़ेगा उसको उपकार होगा हाँ तो मैं वो अपलोड कर दूंगा आप इसलिए बोल दे रहा हूँ चोरी ना कोई चोरी भी तो कर लेता है अपने नाम से हुँ। हुँ। हुँ। हाँ चल जी, ये आ गया विसर्जनीय से सह, विसर्जनीय से सह स्यात खरी, बस इतना ही है। हाँ, यथा वृक्षस छादयति बालस तिष्ठति, बस उदाहरण दिया। कितना उदाहरण दिया, दो और पुर, और एक है पुरुषस चिनोति फलानी, पुरुषस चिनोति तो चौका हो गया। हाँ, और दूसरा क्या दिया है, बालस तिष्ठति और वृक्षस छादयति, बस इतना ही उदाहरण है। हाँ, तो वो भी हो जाएगा। विसर्जन सब के आगे क्या सूत्र है, शर परे विसर्जनीय, सर परे विसर्जनीय, उदाहरण क्या है, यथा पुरुषः क्षुरं घनाघनः क्षोभणः, शर्परे खरी विसर्जनीयस्य विसर्जनीयादेशो भवति, सर्परे खरी विसर्जनीयस्य विसर्जनीयादेशो भवति, उदाहरण है पुरुषः क्षुरं घनाघनः क्षोभणः, पुरुषः क्षुरं तो सर है ना, जैसा सा सर सदस्य, पुरुष क्षुरम जो है तो र है ना, सर है ना, का तो सर पर एक खर है, इसलिए यहाँ पर विसर्जनीय हो गया। ठीक है, तो जहां पर सर पर अखर होगा तो वहां पर फिर विसर्ग हो जाएगा, ये ध्यान रखना। सर समझती है ना, शर, हाँ, शर, शर, सर शर, शर, सर इन्हीं तो वर्ण है, तालब मूर्धन्य से दंत स, वो यदि खर के बाद में यदि इसमें से तीनों में से कोई वर्ण होगा तो हाँ। फिर विसर्ग हो जाएगा। अच्छा, इसलिए राम छुरम दे दिया। तो वो एक होना चाहिए ना, वो दो अलग अलग शब्द है, पुरुषः क्षुरम, वो संधि क्षुरम, तो पुरुषः क्षुरम में क्षुरम क्षत्रिय वाला क्ष है ना जी, जी, तो वहां पर जो है क्षुरम क्ष है तो क तो क्षर हो गया, मन खर हो गया, उसके बाद में सर है कि नहीं, उसमें विसर्जन नहीं होता, श में जो कश संयुक्त है ना जी, और परंतु मूर्धन्य शर हो गया, उसलिए शर पर खर है कि नहीं, इसलिए यहाँ पर जो है विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, विसर्ग हो जाएगा। उसके आगे क्या सूत्र है, वाशरी, वाशरी सर परे हो तो क्या है, विसर्जनीयस्य विसर्जनादिषु वा भवति, विकल्प से दे, सर परे हो केवल, हाँ, मरे शास में से कोई भी यदि तीन में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्जनीय को विकल्प से मन क्या बोलते हैं, सकार होता, सवर्ण होगा ना उसमें, जो जो जो है वैसा होगा, राइट, क्या अर्थ दिया है, हिंदी में दिया है शर परे हो तो विसर्जनीय को विकल्प से विसर्जनीय आदेश होता है, शर परे हो तो, हाँ, शर परे हो तो विकल्प से विसर्जनीय को विसर्जनीय आदेश होता है, इसका मतलब है कि एक बार विसर्जनीय हो जाएगा एक बार सकार ही रहेगा, विसर्ज होगा और सकार, ओके, लेकिन यहाँ पे उदाहरण दिया है वृक्ष प्लस षष्ठ, हाँ, वृक्ष षष्ठ, हाँ, सर्पा सरपंती का सर्पा सरपंती हो जाएगा, हाँ, या सर दोनों होगा, हाँ, दोनों होगा, दोनों ही दिया, बाल शेते बाल शेते, वृक्ष षष्ठ वृक्ष षष्ठ, तो दोनों ही चल सकते हैं, क्योंकि उसने ये कहा है कि सर परे होगा तो षष्ठ तालव्य मूर्धन्य सर है कि नहीं, शेते में तालव्य मूर्धन्य माने वो सर है कि नहीं, तो रामः शेते दोनों हो जाएगा, वासरी हो गया। तो आचार्य ये प्रश्न ये है कि ऐसे समझो दो ऐसे शब्द दिए, अभी उसको कैसे जोड़े, तो ऐसा हो सकता है कि वो दो के दो तीन नियम से वो हो सकता है कि वो विकल्प से, दो नियम से विकल्प से होगा तो एक वो भी हो जाएगा, एक वो भी हो जाएगा, विकल्प तो दो ही होता है ना, नहीं मतलब जनरली पूछ रही हूँ कि ऐसा पता चल सकता है कि अरे ये दो शब्द के लिए यही ना नियम वर्क करेंगे, नहीं नहीं ये भी चल सकता है क्योंकि या ऐसे कभी डाउट हो सकता है कि ये नियम से ये होगा और दूसरे नियम से कोई दूसरा होगा? तो डाउट नहीं होगा, फिर दोनों हो जाएगा, इस नियम से ये होगा, इस नियम से ये होगा, दोनों हो जाएगा। इसमें देखना ही होता है कि यदि इससे पूर्व वाले नियम से वो प्राप्त है, आगे वाले नियम से वो प्राप्त है, तो एक सूत्र है विप्रतिषेध परम कार्य, क्योंकि आपने ऐसा याद नहीं किया कि जब दोनों प्राप्त हो तो उसमें से कौन सा हो, तो बाद वाला होगा, ठीक, वो शक्तिशाली आगे वाला होता है, पूर्व से पर बलवान होता है, पर से नित्य बलवान होता है, नित्य से अंतरंग बलवान होता है, अंतरंग से आपको बाद बलवान, ऐसा क्रम है। वो जब आएगा तो फिर पूछिएगा। ये समझ में आ गया आपको? जी ठीक। तो लास्ट टाइम आचार्य जी आपने बताया था अनुवृत्ति किसकी लाए, ये अचो अचो एचो एचो अयवायावह के बारे में बताते वक्त आपने, हाँ उसके बारे में बताते वक्त आपने अनुवृत्ति किसकी लाए इसके बारे में बताया था, बता रहा था। तो अभी बता रहा हूँ। तो अनुवृत्ति लाने के लिए मैंने बताया था कि असमान विभक्ति वाले पद की अनुवृत्ति लानी है। पहला क्या शर्त था? असमान विभक्ति, विभक्ति वाले पद, ये समझ में आ गया था। और समान विभक्ति वाले पद की अनुवृत्ति आएगी या तो विशेष विशेषण होगा या विधेय होगा, समझ गए? तो एचो यवायावह अष्टाध्याय निकालिए, 6178 एचो यवायावह निकालिए, हाँ, एचो वाया, एचो अया वाया वह, हाँ एचो अया वाया वन, एचो अया वाया वह, एच हाँ, एच हाँ, ये षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी चकार था, तब तक ऊपर से षष्ठी विभक्ति वाले पद के अनुवृत्ति लिया है। तो इसके ऊपर क्या है? इको ने जी सूत्र है ना, तो एक ही अनुवृत्ति नहीं आएगी, अनुवृत्ति नहीं आएगी, है ना जी। और अब जो है यण है ऊपर इकोलज में प्रथम व्यक्ति, यहाँ पर अयवा या वह प्रथम व्यक्ति, अनुवृत्ति नहीं आएगी, यण की अनुवृत्ति नहीं आएगी, समझ आया? ऊपर में कौन सा असमान व्यक्ति वाले पद है? अच्छी, अच्छी, तो अनुवृत्ति आ जाएगी इसमें। और इसके ऊपर और कौन सा सवाल व्यक्ति वाले पद है? संहितायाम का अधिकार जो है, तो इसमें एचो यवायावा में अची की अनुवृत्ति आ गई और संहितायाम की अनुवृत्ति आ गई, अनुवृत्ति संहितायाम का तो अधिकार है तो आएगा ही आएगा, समझ में आ गया? चल जी, अधिकार, अधिकार सूत्र क्या है जरा फिर से बताइए। संहितायाम अधिकार सूत्र है ना, नहीं अधिकार का अर्थ क्या? अधिकार में अधिकार का अर्थ क्या? अधिकार का मतलब ये होता है, लिख लीजिए, प्रयोजने स्वदेशे प्रयोजने शून्य सति, स्वदेशे स्वदेशे प्रयोजने शून्य सति, शून्य सति, हाँ शून्य सति, स्वदेशे प्रयोजने शून्य सति, उतरत्र अर्थोस्थापकम्, अर्थोस्थापकम् स्वदेशे प्रयोजने शून्यत्वे सति तत्र अर्थोस्थापकः अर्थोपस्थापकः अधिकारः अर्थोपस्थापकः स्थापकः स्वदेशे प्रयोजने शून्य सति उतरत्र अर्थोस्थापकः इति अधिकारः अधिकारः। और धर्म पर चलेंगे इसके इस पर तो स्वदेशे प्रयोजने शून्यत्वे कर देंगे, बस इतना ही है। शून्यत्वे सति उतरत्र अर्थोस्थापकत्वम अधिकारत्वम। अच्छा जी, अर्थोपस्थापक अब है कि अर्थोस्थापक? मैंने अधिकार कुमलिंग शब्द इसलिए अर्थोस्थापक हो जाएगा। नपुंसक लिंग बनाना है तो स्वदेशे प्रयोजने शून्यत्वे सति उतरत्र अर्थोस्थापकत्वम। स्वदेशे प्रयोजने शून्यत्वे, फिर शून्य सति नहीं करना पड़ेगा, शून्यत्वे सति, शून्यत्वे सति अर्थोस्थापकत्वम अधिकारत्वम, ऐसा। अब देखिए इसका अर्थ समझ में आ जाएगा आपको। आप जो है जहां कार्य करते हैं, जिस भी महकमे में आप काम करते हैं, जो भी आपको काम दिया गया हुआ है, तो उस कार्य का आपके पास अधिकार है, उस कार्य को करने का आपको अधिकार है कि नहीं? अब जो है आपके पास जो अधिकार है, तो जिस चीज का अधिकार है, जिसके लिए अधिकार है, जिस व्यक्ति के साथ या जिस चीज के लिए, यदि वो न हो तो आपका अधिकार आपके लिए क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं। आपका अधिकार, आपको जो अधिकार दिया गया हुआ है, मेरा जो अधिकार है कि पढ़ाना, मेरा जो अधिकार है कि मैं यहाँ पर प्रेस्ट हूं, यहाँ पर पूजा करना, मतलब यहाँ लोगों को पूजा कराना इत्यादि जो अधिकार है, यदि लोग ही नहीं हो तो मेरा अपना अधिकार अपने लिए क्या होगा? हमारे अधिकार हमारे लिए कोई प्रयोजन देगा? नहीं। अजी नहीं, नहीं देंगे। परंतु वही जब दूसरे के साथ जुड़ जाता है, अन्य के साथ जुड़ जाता है, तब उस अधिकार का मतलब होता है कि नहीं? वह अधिकार जो अपने अर्थों को उपस्थित कराएगा, अपने प्रयोजनों को जो सिद्ध करेगा, कब? जब वो, जब आगे जो आगे वाला व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति किसी चीज का अधिकारी होता है, तो वह अधिकारी को जो अधिकार होता है, वह अधिकार अपने लिए कुछ नहीं होता, पर तो दूसरे के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं समझे? हाँ। आ जाता ना, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। कोई भी बहुत बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, बहुत ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु अपने पति के सामने, अपने पत्नी के सामने, वह पति है और पत्नी है, उसका अधिकार उसके लिए क्या है? वह दूसरे के लिए होता है। यदि व्यक्ति कभी भी यदि अपने अधिकार का प्रयोग करता है, तो जब तक दो नहीं हो तब तक अधिकार नहीं होता। अधिकार में जिस अधिकारी तभी बनता है व्यक्ति, या जिसको जब अधिकार किसी चीज का मिलता है, तभी मिलता है जबकि दो, चार, दस, पंद्रह, बीस, पचास, लाख, दो लाख, मैंने अधिक से अधिक हो। एक अपने आप में अधिकार कुछ नहीं करेगा। अधिकारी का जो अधिकार है, वह उस अधिकार का कोई प्रयोजन नहीं है अपने स्थान पर। नहीं समझे? समझे। अन्य के साथ वही अधिकार प्रयोजन वाला बन जाता है। अच्छा, इसलिए स्वदेशे प्रयोजने शून्य। अच्छा। स्वदेशे प्रयोजने शून्य सति, अपने स्थान पर जो प्रयोजन से शून्य हो, और उतरत्र आगे आगे अर्थों को जो उपस्थित करने वाला हो, उसी का नाम अधिकार। नहीं समझे? हाँ समझे समझे। सब में लोक व्यवहार में यही है। कोई अधिकारी के पास अधिकार होता है, उसके अपने स्थान पर अधिकार का जो अपना स्थान है, अधिकारी के अधिकार का जो अपना स्थान है, उस अधिकार का अपने स्थान पर कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु अन्य के साथ उतरत्र में जो है अर्थों को मैंने अपने अधिकार का प्रयोग व्यक्ति कर देता है, अधिकारी का अधिकार प्रयोजन वाला बन जाता है। अर्थों को उपस्थित, अर्थ माने प्रयोजन, प्रयोजन को उपस्थित करने वाला बन जाता है, अर्थों को उपस्थित करने वाला बन जाता है। तो जो अपने स्थान पर स्वदेश में प्रयोजन जिसका ना हो शून्यत्वे सति या शून्य सति, स्वदेश में प्रयोजन से शून्य होने पर अर्थ आगे आगे अर्थों को जो उपस्थित करने वाला हो उसी का नाम अधिकार। समझ में आया? तो संहितायाम अधिकार सूत्र है, जब तक संहितायाम आगे आगे वाले के साथ इको एनर्जी इत्यादि जो है उसके साथ नहीं मिलेगा तब तक उसका कोई अपने आप में अपने स्थान पर कोई प्रयोजन नहीं, परंतु इको एनर्जी के साथ मिल गया तो बहुत बड़ा प्रयोजन हो गया उसका। उसके बिना अर्थ ही नहीं बन सकता, अर्थ की उपस्थिति नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ है कि संहितायाम में ऐसा सूत्र है जो खुद से कुछ कहीं उसका कुछ हो, कोई प्रयोजन नहीं है, वो हमेशा किसी और सूत्र के साथ जुड़ के ही। संहितायाम का अपने स्थान पर कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु अपना स्थान पर यही प्रयोजन है कि बस है। यदि वही इको एनर्जी के साथ न लगे तो उसका क्या प्रयोजन, क्या लाभ? यवायाबा के साथ न लगे तो क्या लाभ? तो उसे ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग जैसा उसका रोल है। हो गया ना आचार्य जी, ये संहिता ये अधिकार सूत्र विधेय हो गया? अधिकार तो अधिकार है। अच्छा, विधेय कहा गया? विधेय तो जो की जैसे यण हो। अच्छा, ये यण विधेय हो गया। अच्छा जी। हाँ। और भी विधेय है दोनों विधेय, इसलिए यहाँ पर विधो हमारा लाभ हो ही गया तो वहां से क्यों लाभ है ना जी। अच्छा, यानी अगर कि अगर अगर कोई विधेय ना बताया हो वो सूत्र में तो ऊपर देखना चाहिए कि ऊपर में कोई कोई विधेय है क्या। इसलिए यहाँ पर यण का नहीं आ गया और यहाँ पर जो है अची के अनुमति आ गई। तो मैंने जो बताया अनुवृत्ति लाने का वो घट गया ना इसमें, तो अब बन गया एचु यवा या बहस अची संहितायाम। तब जब अन्वय करेंगे वाक्य की योजना करेंगे तो जगह एच स्थाने एच षष्ठी, इसलिए षष्ठी स्थान योगा परिभाषा उपस्थित हो जाएगी। तो एच स्थाने अयवा या बह भवंती अची संहितायाम है ना जी। और अच्छी जो है सप्तमी है, इसीलिए यहाँ पर तस्मित निर्देश से पूर्व से भी आ जाएगा। तो पूरा अर्थ हो गया अची सती अव्यवितस्य पूर्वस्य एच स्थाने अयवायावः भवन्ति, माने अय अव आय आप इत्येते आदेशा भवन्ति। यह तो बन गए, समझ में आया जी। अब वो क्या हो तो संख्या क्रम से यथा संख्येन संख्या क्रम से या सदृशतम आदेश अयवा आदेश जो होगा वो कौन सा होगा? सदृशतम, एक स्थान कंठ और तालु है। हाँ। एक स्थान कंठ और तालु और एक स्थान भी कंठ और तालु है, एक गुण है, इसीलिए उसके स्थान पर आदेश गुण वाले ही आदेश होंगे। तो आई आई हो गया और ए ओ के स्थान पर अब हो गया, औ के स्थान पर आई के स्थान पर आय हो गया, औ के स्थान पर आप हो गया, ये क्रम से हो गया या सदृशतम आदेश हो गया, स्थानांतरतम परिभाषा। समझ में आया? इसलिए हरे ए हरये ने अनम नयनम शे अनम शयनम संचे अह संचय भो अनम भवनम ओ अनह पवना श्रो अनम श्रवणम गुरु ए गुरवे गई अति गायति गई अक गायक भव अक भाव का बहु बहुत स्वाद हो। समझ में आ गया? हाँ जी। हाँ आगे चले गुण संधि। अब है गुण संधि, गुण संधि है आद गुण। क्या है जी? आद गुण पंचमी विभक्ति का जो है पंचमी है, अकारांत पुंलिंग अ सब पंचमी व्यक्ति एक वचन आद है ना जी, और गुण अकारांत पुंलिंग गुण सब प्रथमा विभक्ति एक वचन है ना जी। तो यहाँ पर अब इतने से ही तो पूरा नहीं, तो दो वचन वृत्ति लानी पड़ी, ऊपर से किसकी किसके अनुमति लाए, यहाँ पर पंचमी है उसका मतलब पंचमी के ऊपर से अनुमति नहीं आएगा, गुणा है तो प्रथमा प्रथमा की नहीं आएगी, प्रथमा के अनुमति नहीं आएगी। ऊपर इसके ऊपर क्या सूत्र है, तव शत्वतु शत्वतु कोर सिद्धि सिद्धि सिद्धः सिद्धः सिद्धः, और उसके ऊपर क्या है, अंताद्विच्च अंतादिवत्। और ऊपर देखिए क्या है, एक पूर्व पर यो हो, ये कौन सी व्यक्ति है, एक तो प्रथमा है तो वो नहीं आए, एक प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति हो गया, पूर्व पर यो हो तो षष्ठी द्वितीय आ गई, और एक के भी आ जाएगी। यहाँ पर जो है एक जो है विशेषण है गुण का, गुण एक होता है, तो ये कैसे पता चला कि एक विशेषण है यहाँ पे, अजी ये आपको कैसे पता चला कि एक है यहाँ पे विशेषण है, क्योंकि वो गुण एक होता है, माने दोनों के स्थान पर गुण एक हो जाएगा, अलग है बता रहा है कि दो वर्ण है, दोनों के स्थान पर गुण एक गुण हो जाएगा, पूर्व पर यो हो, हाँ पूर्व और पर के स्थान में गुण एक हो जाएगा, तो एक स्वाभाविक है कि अलग कर रहा है ना उसको, वो अपने आप अभी समझ में आ जाएगा, अभी आ जाएगा। एक का पूर्व पर यो की अनुवृत्ति आ रही है, अंतादि बच्चे की अनुवृत्ति आ रही है, और अच्छी की अनुवृत्ति आ रही है, असंगता एम की अनुवृत्ति आ रही है, समझ गए जी। तो आपको पता चलेगा कि या कहां तक इसके अनुमति आ रही है, कैसे आ रही है, क्योंकि अभी तो थोड़ा थोड़ा सूत्र पढ़ रहा है ना, ये बीच बीच का सूत्र पढ़ रहा है, और अष्टाध्याय याद का क्या चल रहा है, नहीं आचार्य जी मेरे मुझसे मेरे मुझे टाइम नहीं मिलता है, बहुत पहले अध्याय प्रयत्न करता हूँ लेकिन कुछ न कुछ काम पे आ जाता है, हाँ सुनते नहीं है, सुनता हूँ लेकिन मतलब वो मुझे तो वो पहले पे ही अटका हुआ मैं अभी तक मैं क्योंकि एक दो दिन सुनना सुनना होता नहीं है तो वापस तो मैं वापस भूल जाता, तो वापस वही सुनना पड़ता है मुझे। कौन अच्छी और संहितायाम की अनुवृत्ति आती है अधिकार आएगा ही असमान व्यक्ति है ना असमान व्यक्ति वाले पद है किसके मृत्यु आएगी उसके पश्चात जो इक्वल जिससे अच्छी की अनुवृत्ति आएगी एक अपूर्ण प्रयोग की अनुवृत्ति आ रही है और अंताधि बच्चे भी ले आएगी हालांकि यहाँ पर कोई लाभ नहीं है लाने से वो तो ये बताएगा पूर्व के अंत के समान पर क्या जब कार्य होता है तो पूर्व के अंत समान पर क्या समान मानकर स्टार्ट कर दिया जाता है वो अंताधि बच्चा अभी मैं नहीं समझाना चाहता आपको क्योंकि अंताधि बच्चा थोड़ा कोई प्रसंग आएगा तब समझ में आएगा अभी यहाँ के लिए कोई लाभ नहीं है इसलिए अंतादि बच्चा को अभी नहीं समझना एक अपूर्ण प्रयोग के लिए और ये नहीं आचार्य शत्व तु कोर सिद्ध नहीं वो सब नहीं आएगा उसके अनुमति नहीं आएगा तो सिर्फ एक फिर हो गया अच्छी आ गया एकापुर परे की आ गई अनुवृत्ति अच्छा पूरे पूरे की आएगी क्योंकि अच्छा हाँ ठीक है पूरे की आएगी हाँ वो भी अधिकार सूत्र है एकापुर परे भी अधिकार सूत्र है अच्छा अच्छा मनुष्य अधिकार सूत्र है ना एकापुर परे भी अधिकार सूत्र है अच्छा। तो ये भी कभी अकेले से कुछ काम नहीं करेगा ये भी किसी और सूत्र के साथ जुड़कर ही काम करेगा करके ही काम तो इसमें मतलब अनेक अधिकार सूत्र आ सकते हैं अनुवृत्ति में हाँ क्यों नहीं तो क्यों वो सब फिर जुड़ जुड़ के टोटल रूल बनता है राइट जी जी आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है मेन अधिकार तो ओबामा का है पूरे अमेरिका में और जॉर्जिया में जो है यहाँ का गवर्नर होगा उसका अधिकार होगा जॉर्जिया का जो फिर जो है जॉर्जिया में अपना अपना काउंटी है उसका अलग अधिकारी तो अलग अलग अधिकारी का अलग अलग अधिकार होता है कि नहीं ऐसे यहाँ पर भी लेकिन अभी आपके जो उदाहरण में जो काउंटी का जो अधिकारी है उसका जो स्कोप है वो सिर्फ काउंटी तक है और जो जॉर्जिया का है पूर्व प्रयोग का अधिकार वहीं तक है एक पूर्व प्रयोग का अधिकार भी तो सीमित है ना कि मैंने संगीतान का अधिकार दूर तक है और तो एक और प्रयोग का अधिकार इको एनर्जी में नहीं है ना ओके समझिए जैसे संगीतायाम को ओबामा मान लीजिए और क्या बोलते हैं एक अपूर्ण प्रयोग को काउंटी वाला मान लीजिए गवर्नर इत्यादि मान लीजिए जो अच्छा समझे समझ गए तो क्या अर्थ हो गया अब यहाँ पर पंचमी है आठ तो पंचमी जो होता है तो वहां पर तस्मा जिस तरह से परिभाषा है अच्छा पढ़िए याद है तस्मा दित्व तरस्य है ना जी जैसे तस्मृत निर्देशक को पढ़ाया था जैसे तस्मिन का अर्थ है सप्तमी यहाँ पर तस्मात का अर्थ हुआ कि अष्टाध्याय में जहां पर भी पंचमी विभक्ति से युक्त पद है उस पंचमी और इति जोड़ने के कारण अर्थ हो गया पंचम्यर्थ है ना जी तस्मात इति आप अष्टाध्याय निकालिए वो जो अष्टाध्याय सूत्र में तस्मिन्ते निर्देश पूर्वस के नीचे है तस्मात वो समझ लीजिए कि ये प्रथम इति में भी आएगा अभी जैसे जो सूत्र आपको याद है तो उसको सुनने में आपको आनंद आ रहा है कि नहीं जी होता है तो तस्मा द्वितीय त्रस निकाल लिए तस्मा द्वितीय और ऊपर से निर्दिष्टे की अनुवृत्ति आ रही है निर्दिष्टे तो क्या हो गया जैसे तस्मिन इति निर्दिष्टे तस्था ना यहाँ पर होगा तस्मात इति निर्दिष्टे उत्तरस्य निर्दिष्टे तो क्या हो गया कि पंचम्यर्थ का निरंतर उच्चारण होने पर तस्मात उत्तरस्य का क्या हो गया जी पंचम्यर्थ के पंचम्यर्थ के निरंतर उच्चारण होने पर माने जहां पर भी पंचमी विभक्ति से युक्त पद होगा अष्टाध्याय में वो पंच हो गया, तस्मात उसको बता रहा है और उसका लेना है अर्थ। तो अर्थ तो हम उदाहरण में लेंगे, अर्थ तो उदाहरण में मिलेगा ना जी। तो अर्थ है कि पंचम अर्थ के निरंतर उच्चारण होने पर उस तरह से मन निरंतर तभी उच्चारण होगा जबकि अव्यभित होगा। तो पंचम अर्थ के निरंतर उच्चारण होने पर उत्तर के स्थान पर माने आगे कार्य होगा, वो जैसे पूर्व को कार्य होगा कि आगे कार्य होगा उत्तर से कार्य मैं तस्मात इति निर्दिष्टे सती उत्तरस्य कार्यं भवति माने पंचम्यर्थ के निरंतर उच्चारण होने पर उत्तर के स्थान पर कार्य होता है। तो निरंतर उच्चारण होगा तभी जबकि दो के बीच में कोई रुकावट नहीं हो। तो निर्दिष्टे का फलितार्थ हुआ अव्यभित, अव्यभित फलितार्थ हुआ। तो अर्थ हो गया, भाव ये हुआ, फलितार्थ कथनीय और फलित अर्थ हुआ पूरे सूत्र का कि अष्टाध्याय में जहां जहां पंचम्यर्थ का निर्देश होगा वहां वहां अव्यभितस्य उत्तरस्य ये दो पद जुड़ जाएगा। जैसे तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य का अर्थ था कि जहां जहां सप्तम्यर्थ का निर्देश होगा अष्टाध्याय में वहां वहां अव्यभितस्य पूर्वस्य जाकर के जुड़ जाएगा, पहुंच जाएगा। ऐसे ही तस्मात इतरस्य का फलित अर्थ हुआ कि जहां जहां अष्टाध्याय में पंचम अर्थ होगा वहां पर अव्यभितस्य पूर्वस्य जुड़ जाए, अव्यभितस्य उत्तरस्य जुड़ जाए। समझ में आ गया। अब चलिए आदगुना पे आ जाइए। आदगुना पे आ जाइए। आ तो यहाँ पे हो जाएगा आद अव अवितस्य उत्तरस्य अवर्णात आत्मने अवर्णात, हाँ अवर्णात अवर्णात अव्यवितस्य उत्तरस्य तो हो गया पंचमी है होने के कारण। समझ में आया जी। तो अब यहां पर यह है, अब यहां पर यह है कि आदगुण है तो आद पंचमी है। क्या है जी? आद पंचमी, पंचमी है और अचि सप्तमी है। अचि क्या है जी? सप्तमी, सप्तमी है। अचि सप्तमी है ना जब वृत्ति आया था, तो सप्तमी होगा तो वहां पर क्या पहुंच जाएगा? अचि अव्यवहितस्य उत्तरस्य माने पूर्वस्य, माने पंचमी होगा तो अव्यवहित उत्तर होगा, सप्तमी होगा तो अव्यवहित पूर्व होगा, है ना जी। तो इसका मतलब हुआ कि अवर्ण से अव्यवहित उत्तर अच होने पर और अच होने पर अव्यवहित पूर्व अवर्ण, माने अवर्ण और अच के बीच में कोई दूसरा चीज नहीं आना चाहिए, कहने का अभिप्राय ये। अच्छा, नहीं समझ में आया? आपका मुख नहीं देख पा रहा हूं प्रतीक जी, थोड़ा इधर क्योंकि सामने दिखते हैं तो पढ़ाने में फिर आनंद आता है। तो मैं बता रहा था कि इसका मतलब हुआ कि अवर्ण से उत्तर, क्योंकि उत्तर किसके कारण आया? तस्मिन् उत्तरस्य, तस्मात् उत्तरस्य के कारण उत्तर शब्द आ गया, माने अव्यभित उत्तर आ गया। तो कि अवर्णात अव्यभित, अब यहाँ पर जो है अचि सप्तमी है। क्या है जी? सप्तमी, सप्तमी है ये अर्थ वर्ष माने सप्तमी है, तो इसलिए अव्यभित उत्तर, अव्यभित उत्तर तो अच होगा, तो अच का विशेषण बन जाएगा अव्यभित उत्तर, अव्यभित उत्तर अच का विशेषण होगा, अव्यभित उत्तर अच का विशेषण होगा, अच का विशेषण अच में विशेषण होने के कारण उसमें भी सप्तमी हो जाएगी। अच में, अच चल जी एक और बार समझाइए। मैं बोल रहा हूँ सुंदर बालक, इसमें विशेषण क्या है? सुंदर। और बालक क्या है? विशेष्य। विशेष्य। तो बालक जब आप कहते हैं तो सुंदर में भी सुंदर बनेगा ना, उपमा। हाँ। बालक को सुंदरम बालक नहीं कभी होगा। हाँ। सुंदर बालक होगा। हाँ। विशेष विशेषण जो है हेलो जी नमस्ते जी दिस इज ग्रेटर अटलांटा वैदिक टेंपल सोसाइटी या उदाहरण दे रहे थे। तो सुंदर बालक तो कहने विशेष विशेषण में समान विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जब उत्तर अव्यभित उत्तर ये दोनों विशेषण है ना किसी का, किसी का ना किसी का विशेषण है ना जी। अव्यभित उत्तर क्या? तो अव्यभित उत्तर जो है वह ये विशेषण है अच का। अच्छा उत्तर किसका? हाँ ठीक है। तो अच जो अव्यभित उत्तर क्या है भाई? सुंदर बालक। सुंदर क्या है? बालक है। तो यहाँ पर सुंदर बालक है, यहाँ पर अव्यभित उत्तर, अव्यभिति भी विशेषण है, उत्तर भी विशेषण है किसी का है। तो वह अच का विशेषण है, तो अति सप्तमी है इसलिए ये भी सप्तमी बन जाएगा। हो जाएगा अव्यभिते उत्तर अस्मिन, नहीं हो जाएगा जी। तो क्या हो गया? अवर्णात अव्यभिते उत्तरस्मिन अचि सति, नहीं अर्थ हो गया? चलिए अवर्ण क्या होता है? अवर्ण अवर्ण माने अ आ ई माने अ का जो 18 भेद है। ओके। अवर्ण माने अवर्ण, अ का जो वर्ण ही होगा अवर्ण के, तो अ का जो 18 भेद है वो सब ले लिया जाएगा। केवल मैं वर्ण का संक्षेप पढ़ा दिया हुआ हूँ ना, आप नहीं थी उसमें, क्या बैठती नहीं थी? किसमें? वर्णकरण शिक्षा में नहीं, लेकिन अभी ये सिखाने वाले हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, उनसे पढ़िए, उनको गुरु बनाइए आप। बहुत टाइम से पूछ रही हूँ उनको शुरुआत करने के लिए। मैंने आप इनको पढ़ाइए, जहाँ नहीं समझ में आएगा उनसे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका अच्छा है, क्योंकि हम भी अपने पत्नी को पढ़ाते हैं ना। जो भी आप हैं तो वर्गोचरण शिक्षा तुमसे पढ़ लीजिए, ऐसी पढ़ाई होती। तो अचि विशेष्य है और अव्यभित उत्तर विशेषण विशेष है। तो जब 25 सप्तमी है, 25 सप्तमी है, तो वहां पर अव्यवहित उत्तर भी सप्तमी हो जाएगा ना। अवर्णाथ अवर्णाथ अव्यभिते उत्तर अस्मिन् अचि सति, अवर्ण से अव्यभित उत्तर अच होने पर, नहीं समझ में आया? समझ में आया। और अच सब अचि सप्तमी है और वहां पर अव्यभित पूर्व आ गया है ना जी। हाँ। हो गया अचि सति अव्यभित पूर्व माने अव्यभित पूर्व, अब अवर्ण से उत्तर अच होने पर, अब अच होने पर अव्यभित पूर्व अवर्ण होने पर माने अवर्णात अव्यभिते उत्तर अस्मिन् अचि सति और अव्यभिते उत्तर अस्मिन् अचि सति अव्यभित पूर्व अवर्ण। इसमें अ का माने कहने का अभिप्राय है, जैसे रमेश इसका उदाहरण ले लो, इसका उदाहरण क्या है रमेश या महेश इसमें दिया हुआ है, तब इसमें देखिए महाधन ईश क्या है जी, महा प्लस ईश, तो महा में आ जो अवर्ण है कि नहीं। हाँ। और ईश में जो ई है वह आ से ठीक बाद में है कि नहीं जी, तो अवर्ण से अव्यवहित पूर्व अच हुआ कि नहीं जी। और अब अच परे रहते अव्यभित पूर्व अवर्ण है कि नहीं, माने आ और ई दोनों के बीच में कोई दूसरा वर्ण नहीं आना चाहिए, कहने का अभिप्राय ये हुआ। दोनों तरफ इधर से मतलब एक हुआ, एक ही तरफ का हो अव्यभित पूर्व कह दिया तो अव्यभित उत्तर कहने की आवश्यकता नहीं है, अव्यभित उत्तर कह दिया तो अव्यभित पूर्व कहने की आवश्यकता नहीं है। परंतु हम इसलिए आपको कर रहे हैं, क्या आपको मैं अर्थ सिखाना चाहता हूं कि वर्षा जब होगी लीलवर्ण एरिया में, तो वर्षा ये कहेगी कि लीलवर्ण एरिया में मैं इस स्थान पर नहीं बरसूंगी और इस स्थान पर बरस जाऊंगी। यदि मंदिर में वर्षा होगी आपके घर के आसपास जो वर्षा होगी, तो वर्षा ये कहेगी कि मैं सब जगह तो बरस जाऊंगी और ये जो है क्या कहते हैं कि प्रतीक जी के